Açık Radyo. Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral. İyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 Dünya Hali programında ben Timuçin Oral. Karşımda bu gece teknik masadan ve benden sorumlu olan Tolga Dizmen ve bedenen olmasa da Engin Geçtan'la birliktesiniz. İlk parçamız Yansımalar'dan, yani Birol Yayla ve Şenol Filiz'den, onların Selzeniş albümünden Yollarda parçasıydı. Bu gece biraz yol ve yolculuk üzerine konuşacağız. Çünkü Engin Bey yok ve Engin Bey geçen programda onun nerede olduğunu nasıl söyleyeyim diye ona sorduğumda dedi ki o şimdi asker dersin. Asker değil ama umarım Santiago'dadır. Çünkü Açık Gazete'yi izleyenler takip ediyorlar zannediyorum. Engin Bey Punta Arenas'taydı dün. Ve Punta Arenas ozon deliğinin ya da ozonun incelmesinin en yoğun olduğu yer. Eğer oradan sağ çıkabildiyse bugün Santiago'da olmalı. Umarım öyledir. Dolayısıyla biraz oradan da yola çıkarak bu gece yol, yolculuk üzerine daha az konuşarak ama daha çok müziklerle seyahat ederek yolculuk yapacağız. Belki buradan da hemen yine Engin Bey'in seçtiği bir parçayla onun bulunduğu yere de atıfta bulunarak Milonga del Angeli Astor Piazzolla'dan dinleyelim. Bu Tango Ora Zero albümünden Novo Tango. Novo Tango You Astor Piazzolla benim şimdiye kadar yaptığım en iyi plak diye adlandırıyor. Ve Novo Tango'yu da Tango, Tragedia, Komedia ve Quilombo'nun birleşimi diyor. Quilombo genel ev. Şimdi biz Astor Piazzolla'dan Milonga del Angeli dinleyelim. Dünya hali içinde yoldan ve yolculuktan bahsediyoruz. Tango ya da dans aslında belki iki kişinin birbirine en yakın ve birlikte birçok şeyi birbirleriyle uyum içinde paylaşmak durumunda oldukları bir özel an ya da anı. Bu nereden aklıma geldi doğrusu çok bilmiyorum ama belki dansın kendisi de zaten başlangıcı ve yol alışıyla tam bir yolculuk, hayatın tam da kendisi gibi. Bazen insanın içine yaptığı bir yolculuk, bazen iki kişinin birlikte yaptıkları bir yolculuk ve hesaplanmadan yapıldığında, geldiği gibi yapıldığında da hakikaten apayrı anlamları olan çok şeyin paylaşıldığı ve yaşandığı bir yolculuk. Goethe'nin benim çok sevdiğim bir sözü var. Yolculuğu bir yere varmak için değil, yolda olmak için severim diyor. Böyle bakıldığında belki hayatın kendisinin de belki hedefi bir yere varmak olan ama yolda olunması çok da hoş bir yolculuk olduğunu düşünüyorum böylece. Bugün işte az evvel size Engin Geçtan'ın şu anda Santiago'da olduğundan söz ettiğimde Şili dolayısıyla bana nedense Şili'yi çağrıştıran bir parçayla devam edelim. Bu Sezen Aksu'nun aslında az bilindiğini sandığım bir parçası. Adı Bende Saklı albümünden bir parça bu. Söz ve müziği de kendisine ait. Yola çıkmalı. Kainatın tüm seslerine açık radyoda hem de Dünya Hali diye bir programın içinde olunca hakikaten kainatın bütün seslerine açık olduğunu hissediyor insan. Bu yolculuk içinde böyle, başka bir şey içinde böyle. Bana nereden Şili'yi çağrıştırdı Sezen Aksu'nun bu parçası ya da parçanın sözlerini görür görmez bu Şili bağlantısını nasıl kurdum ben de bilmiyorum. Ama bir biçimde Astor Piazzolla'dan oraya geldik. Sezen Aksu'dan hemen sonra yeniden Amerika kıtasına doğru gidelim ama bu sefer Kuzey Amerika'ya doğru gidelim. Burada da Kızılderililerin yolculukla ilgili bir parçasına bakalım. Aslında Kızılderililer sanıyorum doğayla çok iç içe yaşadıkları için, doğadan kopmadıkları için ya da Fromm'un deyimiyle belki hayata ilişkin pek çok bilgece sözleri sarf eden, onu hayata da geçiren topluluk ya da topluluklar. Ama bir biçimde Kızılderililer deyince belki de bu yıllardır seyrettiğimiz filmlerin de etkisiyle hep savaşları, hep savaş danslarını aklımıza getiriyoruz, çağrıştırıyoruz. Belki bu çağrışımlara böyle devam ederek gidersek yolculuk içinde Şili'den Sezen Aksu'ya, oradan Kızılderililere, Kızılderililerin Indian Dances adlı albümden Vaskonik ve Reklav'ın Travel Dances'ini dinleyelim şimdi. Size de savaşı çağrıştırdı mı bilmiyorum. Aslında basit bir yolculuk parçası belki de ya da bir yerden bir yere göç ederken göçebe bir toplumun ritmi doğrusunu isterseniz. Ama işte burada da belki yine bu yolculuğun içinde hakikaten göçebe bir toplum ve göç ediyor ama bir yandan da bakarsanız ister istemez savaşı çağrıştırıyor. Yolculuğun kendisi belki zor, zahmetli, meşakkatli bir şey. Tabii ki Dünya Hali programındayız. Dünya Hali bu. Oradan Kızılderililerden biraz daha bu tarafa doğru gelelim. Yeniden ve Bülent Ortaçgil ile devam edelim. Bülent Ortaçgil Bu Şarkılar Adam Olmaz albümündeki Yolculuk parçasında diyor ki her gün bir parçamız kopar yolculuk boyunca. Her gün bir parçamız kopar ama seninki çok büyük. Evet, her gün bir parçamız kopar yolculuk boyunca. Yolculuk parça koparıcı bir şey tabii bazen. Seçimleri de gerektiren bir şey. Yola çıktığınız zaman yolunuz her zaman dümdüz olduğu gibi gitmez, kıvrılarak gider. Bazen önümüzde birkaç yol birden ayrılır ve birkaç yoldan birini seçmek zorunda kalırız. Benim aklıma Robert Frost'un Two Roads Diverged in the Yellow Wood diye başlayan ve aslında pek çok kişinin sanıyorum Ölü Ozanlar Derneği'nden bildiği Sarı Orman'da iki yol ayrıldı. Ben daha az tercih edileni seçtim ve bütün değişikliği bu yaptı diye giden şiiri aklıma geliyor. Az seçilen yol başlıklı şiiri. Şimdi buna çok benzeyen ya da bunu da bana çağrıştırdığı için buraya aldığım ve çok da sevdiğim bir parçayı Calvin Russell Sounds from the Fourth World albümünde söylüyor. Crossroads. Kesişen yolları dinledik. Kesişen yollarda yolların hangisinin nereye gideceği hiç belli olmuyor. Böyle olduğu gibi bazen insanların da yolları kimi zaman birbiriyle kesişiyor. Sadece yolu seçmiyorsunuz. Karşılaştığınız kişileri de seçiyorsunuz. Ya da eğer bu geçmişinize yaptığınız ya da içinize yaptığınız bir yolculuksa bazen anıları da seçiyorsunuz oradan. Nerede ne kadar konaklayacağınızı da hiç bilemeden bazen bu yolculuk sürüp gidiyor. Şimdi buradan biraz daha yine bize doğru gelelim. Geley Seher isimli parçayı dinleyeceğiz. Bu parça Polat Bülbüloğlu'nun parçası. Bestecisi o. Burada kendisi de söylüyor aynı zamanda. Polat Bülbüloğlu Azeri bir besteci ve şarkıcı. Fakat bu single'ın içinde birkaç türevi var, versiyonu var aynı parçanın. Bizim burada seçtiğimiz türevi, öyle diyelim, Şebnem Ferah'la birlikte söylediği bir parça. Polat Bülbüloğlu Azeri lehçesiyle, Şebnem Ferah İstanbul lehçesiyle geleyse her diyorlar. Siz bu parçayı dinlerken, bundan sonra gelecek olan parçadan bahsederken Tolga bana bu gece her şey yolculuğa çıkıyor dedi. Hakikaten bu gece her şey yolculuğa çıkıyor. Hem zaman içinde hem kişinin kendi içinde belki yolculuktan buraya kadar geldik. Bundan sonraki parça Azerileri düşündüğünüzde hemen aklınıza gelen bir başka etnik kökene ait. Bugün Latin Lover'ı dinleyenler Ermeni yasa tasarısının Fransa Meclisi'nde kabul edildiğini duymuşlardır. Biz yüzlerce, binlerce yıldır bu topraklarda bir arada yaşıyoruz ama kavga ederek, ama sevişerek, bir arada bazı şeyleri paylaşarak. Burada Fransızlar, Amerikalılara ne oluyor ben bilemiyorum hiç. Ama şimdi ben size Anadolu Ermeni halk müziğinin temsilcisi olan bir grupla veda edeceğim. Onlar bizim içimizden, bizimle birlikte bu ülkeyi oluşturan insanlar arasında tabii. Veda ederken size Kınar'dan, Tatyana Bostan'ın sesinden Dile Yaman parçasını dinletiyorum. Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral.